złotych na produkty w promocji. Zyskaj 100 zł na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 września, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Mieszkańcy Głogowa zabezpieczają wały i budynki. W mieście nie ma paniki, relacjonuje nasz reporter. Pogoda ułatwia przygotowania. Przed nadejściem dużej fali na Odrze mówi wojewoda zachodniopomorski. W trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej nagranie legendarnego utworu Moja i Twoja Nadzieja. To część akcji pomocy dla powodzian. Głogów przygotowuje się na przejście kulminacyjnej fali powodziowej na Odrze. Spodziewana jest jutro około 14. W mieście nie ma paniki. Mieszkańcy pracują przy układaniu worków z piaskiem i zabezpieczaniu budynków, relacjonuje nasz wysłannik Mariusz Pieśniewski. W Głogowie przy samej rzece spotkałem panią Marzenę Krawczyk z głogowskiego Bosmanatu, która z niepokojem patrzyła na poziom wody przy tym różowym moście tolerancji w Głogowie. Jest poczucie, no bo jest 622, bardzo szybko dzisiaj rośnie, nie? Także no... W oczach widać. W oczach widać, widać, co chwilę monitorujemy, także no rośnie, rośnie i to dużo, szybko, dosyć szybko. No ale widzę, tu jeszcze trochę zapasu jest. Jest, jest, no widzi pan, w 97 jest tam kreseczka, nie? No ale myślę, że aż tak nie dojdzie. To jeszcze do 97 do tej kreski jakiś metr, pół metr? Metr, metr będzie. Nie jesteście jakoś tu zabezpieczeni? Oczywiście, no jak widać i woreczki wszędzie i tam już pozatykane, także wszystko jest pozabierane, pomościki, sprzęt cały, także oby nie było. Mamy nadzieję taką, że nie będzie, nie? W mieście nie czuć strachu. Mieszkańcy przychodzą patrzeć na taką ciemną, naprawdę w kolorze brunatnym wodę, która w nurcie wciąż się podnosi. Wszyscy jednak liczą, że miasto przed tą wielką wodą się obroni. Relacjonował Mariusz Pieśniewski. Jutro po południu poziom Odry we Wrocławiu opadnie poniżej stanu alarmowego, informuje Grzegorz Waliewski z Instytutu Meteorologii. Sytuacja na mniejszych rzekach także będzie się stabilizować, ale wciąż jest bardzo poważna. Warto również wspomnieć o Ślęzie, gdzie powoli opada, ale jeszcze powyżej stanu alarmowego. Poniżej stanu alarmowego na Ślęzie będzie w poniedziałek nad ranem. Na Bystrzycy również około pół metra powyżej stanu alarmowego i jeszcze w tym momencie obserwujemy stabilizację na tym poziomie, ale jak wiemy, jest to sterowane właściwie zbiornikiem. W środę fala wyzbraniowa na Odrze dopłynie do województwa zachodniopomorskiego. Tak prognozują Wody Polskie. Pomorze Zachodnie przygotowuje się na przyjęcie wody z całej Polski. Fala wyzbraniowa na Odrze, która niesie ze sobą wszystko, co zabrała po drodze, spodziewana jest w środę. Ale już w tej chwili wiadomo, że podczas jej przepływu zamknięta będzie część dróg w regionie, mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Od przyszłego tygodnia zamykamy dwie lokalne drogi w powiecie myśliborskim. To jest Chlewice i Porzecze i droga między Kaleńskiem a Szumiłowem. Cała przeciwpowodziowa infrastruktura przechodzi właśnie gruntowną kontrolę, mówi dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Michał Durka. Wale zatoni, wczoraj uszkodzenia były uzupełniane, także tutaj na wale przy elektrowni Dolna Odra. Przy umacnianiu wałów i łataniu dziur pracują żołnierze 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wspieramy gminę Gryfino wraz ze strażą pożarną i będziemy tutaj tak długo, aż naprawimy te wały. A dziś Odra utrzymuje się na poziomie stanów średnich. Rafał Molenda, Polskie Radio. Straż pożarna, wojsko, policja i sami dotknięci przez powódź apelują o nieuprawianie turystyki powodziowej. Wiele osób przyjeżdża z ciekawości i utrudnia w ten sposób pracę służb, mówi nadbrygadier Michał Kamieniecki, który zarządza sztabem kryzysowym na terenie Stronia Śląskiego i Lądka Zdroju. Straciłem już nadzieję, jeśli chodzi o zdrowy rozsądek niektórych osób. Mówię niektórych, tak, bo większość społeczeństwa naprawdę fajnie odpowiada na te apele. Pomoc jest olbrzymia i tutaj wszyscy to bardzo doceniają. W gminach Lądek Zdrój i Stronie Śląskiej 100 budynków zostało uznanych przez nadzór budowlany za zagrożone, mówi nadbrygadier Michał Kamieniecki. Inspektorzy nadzoru budowlanego szacują teraz zniszczenia i będą wydawać stosowne decyzje. Na chwilę obecną mamy zapewniony dostęp do wody wodociągowej dla 70% mieszkańców, energia elektryczna dla 80% mieszkańców. Zostały utworzone dodatkowo dwa ambulatoria, one funkcjonują. Jest 7 karetek, które świadczą też tą pomoc na terenie tych dwóch gmin. Mówię o dodatkowych elementach. Jest zapewniona pomoc psychologiczna. Policja ostrzega przed oszustami podającymi się za inspektorów nadzoru budowlanego, którzy żądają zapłaty za sprawdzenie stanu budynku. Odzew jest ogromny. 30 polonijnych punktów w całej Belgii zbiera pomoc dla powodzian. Zbiórkę ogłosiła organizacja pozarządowa Sztabki. I prezes Jacek Waldhaus mówi Polskiemu Radiu, że są cztery kategorie wsparcia. Długoterminowa żywność i sucha, taką, którą można łatwo spakować. Szybko można ją przygotować. To jest pierwsza rzecz. Druga to jest chemia, czyli do oczyszczania budynków, płyny. Trzecia to są środki finansowe, ale tutaj mniej patrzymy na te rzeczy. A czwarta, co jest w Belgii bardzo ważna, czyli materiały budowlane. To są materiały do osuszania budynków, ponieważ Belgia ma kłopoty z wilgocią, więc to jest doskonały rynek do tego, żeby uzyskać tego typu materiały. Od poniedziałku rozpocznie się sortowanie darów. W naszej działalności jest tak, że my sortujemy na jedzenie, na chemię i tak dalej, żeby ta pomoc trafiała bezpośrednio, żeby już tam nie było konieczności dalszego sprawdzania. Za kilka dni transport z pomocą z Belgii ruszy do Polski. Na pomoc mogą także liczyć pszczelarze. Na zalanych terenach regionalne związki zbierają dane o stratach w pasiekach. Pieniądze zostaną wypłacone na zakup nowych uli i stworzenie nowych odkładów, zapowiedział Tadeusz Sabat z Polskiego Związku Pszczelarskiego. Producent uli dostarczy do producenta odkładów albo rodzin pszczeli, żeby w nowych ulach na wiosnę dotarły te rodziny pszczele, ale to są miodarki, to są inne urządzenia techniczne do tych firm również. Na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku zniszczonych zostało co najmniej 1200 pszczelich rodzin. Artyści zjednoczyli siły, by pomóc mieszkańcom południa kraju, którzy w powodzi nierzadko stracili dorobek życia. W trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej powstaje nowa wersja legendarnego utworu Moja i Twoja Nadzieja. Teledysk będzie częścią szeroko zakrojonej akcji Hashtag Razem dla Was, niosącej pomoc ofiarom powodzi. Inicjatywa zjednoczyła największe gwiazdy polskiej sceny. Nagrywają Kasia Kowalska, Kaja Bowska, Małgorzata Ostrowska, Andrzej Piaseczny, Natalia Kukulska i Kasia Nosowska. Jeśli ty nie pomożesz dziś miłości, nic naprawdę nic nie pomoże. Jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Premiera nowej wersji utworu Moja i Twoja Nadzieja w najbliższym tygodniu także na antenie Trójki. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco w Polskim Radiu 24. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota słoneczna, na termometrach od 22 stopni w centrum do 25 na północy kraju. Chłodniej tylko nad samym morzem, od 18 do 20 stopni. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. W obliczu tragicznej powodzi, która dotyka mieszkańców południa naszego kraju, wspólnie walczymy z wielką wodą. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Tak zamykamy lato 2024 na scenie teatralnej Trójki. Malina Prześluga. Jeszcze tu jesteś. Jeszcze tu jest, ale nie wiadomo jakim cudem, ani po co. Wszystko się rozmywa. Głosy, dźwięki, mowa, uśmiechy. Igły wbijają się w odkryte części ciała. W roli głównej bohaterki Sara Celer-Jezierska. Pojęczyna jest pod tym daszkiem wielka. Ciekawe, czy Radek ją widział. Scena teatralna Trójki dzisiaj po 19:00. Polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Mega rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład telewizor TCL 65 cali. Kulek. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 30 września. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Ja

Ukraińskiej grupy Electrobirds i okolica we wspólnym projekcie z utworem Stanemo Inszymy. W tym tygodniu odbyło się Krynica Forum poświęcone w tym roku kwestiom bezpieczeństwa. Poruszono w jego czasie oczywiście także temat wojny na Ukrainie, a także udziału polskich przedsiębiorców w życiu gospodarczym tego kraju. Gdy tylko zaczęła się rosyjska agresja na pełną skalę i okazało się, że Ukraińcy są w stanie obronić swoje państwo, zaczęto mówić o odbudowie Ukrainy. Teraz temat ten przycichł, jeśli już, to mówi się o zwykłym prowadzeniu biznesu. Dlaczego? O to zapytałem Jadwigę Emilewicz, byłą pełnomocniczkę rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej, obecnie reprezentującą Instytut Sobieskiego. Pierwszy rok wojny, dyskusja o odbudowie Ukrainy była też takim próbą pokazania, że ta wojna za chwilę się skończy i że tę wojnę wygra niewątpliwie Ukraina, czyli wygra ją Zachód i że tutaj Zachód weźmie aktywnie udział w odbudowie Ukrainy. Kiedy z każdym dniem wojny, z każdym kolejnym miesiącem tego przedłużającego się trudu ogromnego, zainteresowanie tematem odbudowy zdecydowanie na Zachodzie cichło. Co więcej, im głębiej zaczynaliśmy dyskutować na ten temat z funduszami inwestycyjnymi, czy w ogóle z sektorem prywatnym, tym częściej słyszeliśmy, że ani jeden dolar, ani jedno euro, czy ani jedna złotówka sektora prywatnego na Ukrainę nie popłynie pierwsza, jeśli nie będzie reasekurowana czy wsparta pieniądzem publicznym, czy to instytucji międzynarodowych, czy banków odbudowy. Także dzisiaj jesteśmy, myślę, na tym etapie, co nie znaczy oczywiście, że biznes nie patrzy na to, co dzieje się na Ukrainie i nie chce być gotowy, nie chce być przygotowany do tego, kiedy ten proces odbudowy realnie się zacznie. Ale dzisiaj realnym tematem jest zakończenie wojny, daj Boże, zwycięskie dla Ukrainy. Ale czy ten temat reasekuracji spadł, czy on jest gdzieś omawiany, a po prostu nie jest tak publicznie głośny? Myślę, że o tym temacie najlepiej świadczą liczby i to przywołam tutaj instrument uruchomiony w Polsce przez nas jeszcze w ubiegłym roku za sprawą ustawy, którą umożliwiliśmy aktywną działalność Korporacji Ubezpieczeniowej Kredytów Eksportowych, czyli KUKE. Ubezpieczać operacje handlowe czy inwestycje właśnie na Ukrainie. Od uruchomienia ustawy, czyli jeszcze nie upłynął w pełni rok, wartość ubezpieczeń to jest $1 miliard i to jest pierwsza agencja ubezpieczeniowa na świecie z takim dużym wolumenem. Drugie, Niemcy, są ich wartość ubezpieczenia jest o 250 milionów euro niższa. Każde następne już jest daleko, daleko w tyle. KUKE może porównywać się z MIGAM, czyli z instrumentem ubezpieczeniowym Banku Światowego. Także to pokazuje, że Polska w tych operacjach handlowych jest obecna i że wojna nie przestraszyła polskich podmiotów gospodarczych i to tych dużych i to tych mniejszych do tego, żeby z Ukrainą prowadzić handel. I to jakby widzimy, każdy kto jest i jeździ na Ukrainę dziś to wie, kiedy wejdzie do sklepu i zobaczy na półki w ukraińskich sklepach, widzi, że one są przepełnione polskimi towarami. Wszystkie produkty mleczarskie to są produkty z polskich mleczarni. Nawozy czy szeroko rozumiana chemia to także głównym dostarczycielem są polscy producenci. Więc te operacje się odbywają i one są ubezpieczone. Czy są to operacje odbudowy? Nie. Są to operacje, które, czy też działalność gospodarcza prowadzona w wyniku tego, że gospodarka ukraińska pomimo wojny to tętno gospodarcze nie osłabło, a zatem i polskie podmioty gospodarcze potrafią ten moment wykorzystać. Ale to jest handel, a nie inwestycje. Tak, ale to nie jest coś, co jest specyficznie polskiego, bo kiedy właśnie rozmawiamy z ubezpieczycielami, to o dużych inwestycjach dzisiaj tak naprawdę nie ma mowy. Znaczy są prowadzone naprawy, są prowadzone naprawy dróg, naprawy mostów, takie bieżące aktywności, ale trudno je nazwać realnymi inwestycjami. Myśmy pokazywali kilka takich inwestycji, które są prowadzone, czy rozwijane, czy dokańczane przez polskie podmioty gospodarcze z zakresu ceramiki budowlanej, czy różnych elementów związanych z sektorem budowlanym, czy z wykończeniowym, domowym. Takie fabryki mamy i one dokańczały swoje inwestycje, pomimo tego, że była wojna. Rzeczywiście nowych aktywności inwestycyjnych nie ma, ale tak jak powiedziałam, myślę, że ci, którzy myśleli, że już zaczynamy, to dynamika, przebieg wojny, no przypomnijmy też kontrofensywa, na którą czekaliśmy w ubiegłym roku, prawda, która miała dać przełom, no która no, tego przełomu nie dała, też z całą pewnością ten apetyt na inwestycje zdecydowanie osłabiła. Jeżeli porównamy dane statystyczne na przykład do sierpnia tego roku, na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o nowe firmy, są Turcy, później Uzbecy i później dopiero Polska. Czy to oznacza, że na przykład Turcy są lepiej zorientowani, ostrzej wchodzą na ten rynek wojenny? Myślę, że kilka elementów, bo to też na tej mapie pokażmy, że my się cieszymy tym bilansem handlowym bardzo korzystnym. Jesteśmy pierwszym partnerem gospodarczym Ukrainy od po wybuchu wojny. Natomiast rzeczywiście, jak zobaczymy sobie na przetargi, to polskie podmioty to jest 0,1% przetargów, w których wygrały polskie firmy. O Turkach pan wspomniał, że tutaj idzie znacznie lepiej. Myślę, że powodów jest wiele. Również taki najbardziej banalny. Jeśli mówimy o jakichś większych pracach budowlanych wykonywanych, no to te prace budowlane wykonują ludzie. W przypadku polskich firm, które są na Ukrainie obecne, także tych budowlanych, tymi ludźmi pracującymi zawsze byli po prostu Ukraińcy. Dziś mamy sytuację od marca, kwietnia z zaostrzoną ustawą dotyczącą z mobilizacją, kiedy pracownicy wiemy, że są gotowi zwalniać się, idą na urlopy, nie wychodzą do pracy, zwalniają się z firm, nie wychodzą z domów, bo boją się że tego, że zostaną powołani do wojska niemalże z ulicy czy z zakładu pracy, to także osłabia te zdolności. W przypadku Turków czy w przypadku Uzbeków, no oni są w stanie przywieźć na ukraiński rynek swoich pracowników od siebie. To też na pewno bardzo ułatwia tę aktywność inwestycyjną. I tutaj szukałabym podstawowego powodu tej różnicy. Jeżeli byśmy spojrzeli w przyszłość, jak my wypadamy na tle innych krajów, na przykład Niemiec, co do takiej gotowości od razu wejścia na rynek po zakończeniu wojny? Niemcy na przykład mówią o tym, że będą już otwierać teraz zakłady Rheinmetall na terytorium Ukrainy. My o polskich inwestycjach tak dużych nie słyszymy. Ja przypomnę, że my w ogóle te pewne inwestycje mamy i też żeby, mówiąc o obecności polskich firm na Ukrainie, abyśmy nie budowali miraży, których zbudować nie możemy, bo na przykład no, nie mamy bardzo dużych podmiotów, czy to firm budowlanych, bo też przypomnijmy, to nie polskie firmy budują w Polsce autostrady, wiadukty czy mosty, tylko w dużej mierze są to firmy hiszpańskie czy włoskie, prawda? Tak się zdarzyło, że w wyniku transformacji ustrojowej, no niestety nie zbudowali, na funduszach europejskich nie zbudowaliśmy dużych koncernów, dużych podmiotów, które mogą tego typu inwestycje prowadzić, więc też nie miejmy takich oczekiwań, że nie mając tych podmiotów, one nagle zaczną inwestować. Popatrzmy na tych, których tam realnie fabryki mają. Ma Barlinek, ma Cerzanit, ma Kanpak, czy ma Fakro. Oni tam realnie istnieją. Są podmioty ukraińsko-polskie, takie jak, nie wiem, no takie, które produkują, największa firma na Ukrainie, która zaopatruje nie tylko ukraińskie, ale eksportuje do 30 krajów wyposażenie magazynów wysokiego składowania z Łódzka. No to jest właśnie takie konsorcjum polsko-ukraińskie. Więc ja bym powiedziała tak, że nie ścigajmy się z podmiotami, których my sami na polskim rynku nie mamy. Zastanówmy się, czy, nie wiem, Mlekowita jest w stanie zwiększyć wolumen nie tylko sprzedaży swoich produktów, ale być może postawić tam jedną czy drugą mleczarnię po to, żeby po wojnie, aby zaspokajać. Więc to jakby nie porównywałabym się, tak jak powiedziałabym, z niemieckimi podmiotami, które są, z polskimi, których nie ma. To, czym już widzimy, że polski przedsiębiorca jest lepszy, prawda, od innych, to, że jest w stanie, pomimo że wybuchła wojna, przygotować swoją działalność na tyle, żeby na ten rynek trudny wejść, nie bojąc się tam wjechać, nie bojąc się tego, że tam są, że to jest kraj objęty wojną i prowadzić tę swoją działalność. Czy będziemy w stanie, aby polska mrówka zbudowała swoją sieć na Ukrainie? To zobaczymy, to na pewno zależy bardzo dużo także od pewnego porządku regulacyjnego i mówiąc krótko też od zdolności administracji ukraińskiej do tego, aby zwalczyć z chorobą, która toczy Ukrainę nie tylko w związku z wojną, czyli po prostu z korupcją, żeby takie podmioty, które jeśli pojawi się odpowiedni instrument finansowy po polskiej stronie, aby, nie wiem, Dino było w stanie na przykład, jeżeli by chciało wejść na Ukrainę, to że znajdzie instrument finansowy wsparcia, który wesprze taką inwestycję, to po drugiej stronie, że nie spotka się, nie wiem, z koniecznym płaceniem haraczu czy z niespodziewanymi wypadkami, które wyprą go z rynku. Ale to już jest w ogóle inna historia. Wspierajmy tych, którzy tam są, którzy są na tyle zwinni, że pomimo wojny są w stanie wchodzić z tym potencjałem, jaki mamy, adekwatny do potencjału polskiej gospodarki, no ale też czekajmy na aktywność polskiego rządu, aby nie tylko jedyne KUKE było tym instrumentem, ale właśnie być może fundusz dodatkowy fundusz związany z wsparciem inwestycji polskiego biznesu na Ukrainie. Jak ważna jest kwestia korupcji, mówił mi też inny uczestnik Krynica Forum, Artur Bagliuk, kierujący krakowskim oddziałem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, choć zwraca uwagę, że oczywiście największym problemem dla prowadzenia biznesu jest bezpieczeństwo. W czasie wojennym na Ukrainie zrozumiało, że bezpieczeństwo to jest najgłówniejszy problem, który teraz mamy. Trzeba apelować biznesom różnych krajów do swoich rządów, żeby dopomogli jak najszybciej rozwiązać tę wojnę i zrobić ten kraj bardziej bezpiecznym, dlatego żeby można było prowadzić dalsze biznesy, rozpędzać gospodarkę, inwestować w inny kraj, zarabiać i tak dalej. No tak, także jeśli jest problem z ludźmi, przez to, że nie wystarcza pracowników dla firm i teraz, no zrozumiało, że jeżeli mówimy o wojnie, to wtedy bardzo dużo mężczyzn idzie na wojnę. Kobiety z dziećmi wyjechali, no to kto zostaje? No właśnie, to jak to można rozwiązać? No, to jest to taki problem, którego raz dwa nie rozwiążemy. Tak, ten problem rozwiązać jest naprawdę trudny. Ja zacząłem o nim mówić jeszcze gdzieś tam półtora roku temu. Mówię tak, że nasi ludzie, no chodzi tam o Ukraińcach, niektórzy wyjechali, no to jest konflikt interesów. To konflikt interesów krajów europejskich i Ukrainy. Jeżeli mówimy też o odbudowie, no o co chodzi? Kto będzie odbudowywać? Zrozumiało, że bardzo dużo brzmi się odnośnie korupcji i tematy. To też trzeba zrozumieć, że korupcja w Ukrainie to taka sama rosyjska zbroja, jak i rosyjskie rakiety. I napędzona była przez, no mogę tak powiedzieć, 100 lat. 70 plus 30. I zrozumiało, że no trzeba, czy jest ten problem? No tak jest. Czy trzeba go rozwiązać? No oczywiście, że trzeba rozwiązać, bo tak samo i społeczeństwo chce tego, żeby ten temat był zamknięty. Ale mogę, jak Ukrainiec, który kilka lat już mieszka w Polsce i prowadzę biznes i w Ukrainie, i w Polsce, no to apeluję do polityków europejskich z takim tematem, że Ukraina sama po sobie nie da rady z tą sprawą korupcyjną. Tu trzeba, żeby po prostu wszystkie kraje podeszli do tego. Zrozumiało, że wejście w Ukrainy do Unii Europejskiej to też jest rozwiązanie pytania i korupcji, i odbudowy, inwestowania w Ukrainę i zarabiania na przykład na odbudowie Ukrainy. Po prostu trzeba zrozumieć, że korupcję mamy przez Rosję. To jest tak samo, taki wróg, największy wróg, mogę tak powiedzieć. I te wojny mamy też przez korupcję częściowo. Ale trzeba pomóc po prostu Ukrainie to załatwić. I mówię tak, żeby, jeżeli daję jakieś pieniądze, jakieś zbroje i tak dalej, to zrozumiało, że musi być jakaś kontrola, audytory i tak dalej, ale jeśli, żeby po prostu jakoś wdążyć w nasz rząd europejskich polityków. Wtedy naprawdę jest jakieś szanse to załatwić. Ale ta korupcja, no ona nie jest tworzona przez Rosję, ona jest stworzona przez ukraińskich polityków i była tworzona. Ona jest stworzona, może być przez ukraińskich polityków, ale problem jest w tym, że wszystkie, mogę tak powiedzieć, przez te, no mówimy tak, 30 lat, okej, niezależności Ukrainy, no to po prostu zawsze Rosja wpływała przez oligarchat, przez polityków, przez korupcyjne schematy i teraz po prostu to wykorzystuje. I to zrozumiało, że tak działa i szkoda, że tak jest, naprawdę. I no, bardzo dużo przedsiębiorców jest poszkodowanych przez to. No i wszyscy teraz mówią o tym. Ja po prostu mówię o tym, żeby fokus przełączyć nie to, że Ukraina jest winna w tym, a jest winna naprawdę Rosja w tym. I to jest tak samo, takie same rakiety rosyjskie. Mówię tak, że oni wiedzą, oni naszedzili tę korupcję. Polska też była zakorumpowana kiedyś, ale Ukraina stała jako buforna zona. Teraz po prostu tak jest, że Rosja wie o tej korupcji, no i o tym opowiadają. No i zrozumiałem. No i też jako Ukrainiec mogę też powiedzieć, że nie bardzo mi się podoba, kiedy, ja nazywam to tak, łapanie sportowe. To złapali, znaczy... zrobili zdjęcia, odpuścili. W czasach wojny, przepraszam, to w ogóle niesamowite. Ja to nie popieram jako Ukrainiec i nie popieram jako płatnik podatków w Unii Europejskiej. Przez to, że z tych płacania tych podatków tak samo otrzymuje pomoc Ukraina jako wojskową, tak i finansową. I ja też dlaczego i wzywam do polityków europejskich na ten temat, że bez waszej pomocy nie damy rady to zrobić w Ukrainie, coś zmienić odnośnie tego. Ja bardzo lubię rozmawiać z osobami, które się zajmują biznesem na Ukrainie, dlatego że one zazwyczaj narzekają, ale ten biznes jednak prowadzą, czyli coś w tym kraju musi być, co jednak tam ich ciągnie. Kiedyś to była stopa zwrotu, teraz wątpię, żeby ta stopa zwrotu była taka duża i zyski. No, zawsze też tak mówię, że ja, tak jak prowadzę biznes, moi rodzice prowadzą, ale tak później ja tam już dopomagał i już sam prowadzę. To mam doświadczenie i zawsze mówię tak, że ty przedsiębiorcy, którzy zaczęli od czasów pierwszego dnia niezależności Ukrainy, no to przez 30 lat my, ponad 30 lat my już mamy doświadczenie menedżerów antykryzysowych. Przez to, że i mówię tak, że nie w teorii, a w praktyce. Bo wszystko, nasza polityka była tak zawsze na 4 lata. 4 lata zmiany. No i po prostu jak biznes my musieli dostosować się do tego. No i zrozumiało, że dla nas jest ta sytuacja, która nawet teraz, tak, to jest wielkim wyzwaniem odnośnie energetyki i tak dalej. Ale zawsze szukamy jakieś rozwiązania. Po prostu nie liczymy się na i nie opieramy się na rząd, je się na coś. Biznes zawsze żyje sam po sobie. I my też zawsze mówimy o tym, że lepiej nam nie przeszkadzać. No dobrze, ta pomoc jest przeszkadzaniem. Ale to są biznesmeni ukraińscy. Dlaczego polscy mają tam inwestować? Dlaczego polscy mają inwestować? No, wszyscy teraz zrozumieli, że rynki, trendy zmienia się. No i zrozumiało, jeżeli mówimy, wszyscy mówią o odbudowie Ukrainy, no to zrozumiało, że ile pieniędzy już jest, jeszcze nie oddane, ale już przygotowane na przykład do tego i jeżeli tam wszystko przeliczyć, to tam ponad 400 miliardów euro. I zrozumiało, że biznes patrzy tam, gdzie będą wliwać pieniędzy i chce po prostu wejść. I jeżeli tak mówimy o Polsce, no to wtedy Polska wcześniej nie patrzyła na Ukrainę jako na partnera biznesowego, nie rozumiała rynek, co to można robić, jak współpracować i tak dalej. Geopolityka też wpłynęła na to, że Rosjanie byli u nas, Białorusi byli też u nas i tak dalej. Teraz wszystko zmieniło się. No i zrozumiało, miejsce puste nie było. Tak? Polska jest najbliżej do nas i mentalnie, i kulturalnie, i jesteśmy podobni po prostu, jesteśmy sąsiadami. No i zrozumiało, że w Niemcach prowadzić tam więcej podatków, wszystko jest też bardzo biurokratycznie, a Ukraina jest trochę inaczej teraz. Dlatego po prostu rynek się zmienił. A czy pana zdaniem korupcja w czasie wojny się zmniejszyła? Dlatego, że ja miałem takie wrażenie, że kiedy zaczęła się wielka wojna, rzeczywiście był pewien spadek. W momencie odejścia wojsk rosyjskich spod Kijowa sytuacja powoli z miesiąca na miesiąc wraca do tego, co było wcześniej. Była zmiana, no i teraz to, co widzimy w mediach, że tego złapali, to jest dobrze, to jest dobry sygnał. Ale to jest ten sport, ale musimy, żeby on był dowiedziony do końca. Ja jak Ukrainiec też mówię tak, muszę działać prawo. Jeżeli złapali na korupcji, to wtedy konfiskacja wszystkiego, co on ma i ma pierwsze koło jego rodziny, to po pierwsze publicznie wystawione na aukcjon, sprzedane na aukcjonie publicznie i te pieniądze, żeby poszli na żołnierzy, na broń i tak dalej. To był Artur Bagliuk, kierujący krakowskim oddziałem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, a ja przypominam, że słuchacie państwo magazynu Po prostu Wschód. Žvaigždės kiaurai dega ir krenta nuo čia, apsvaigę nuo tokio greičio ir aš jų fone. Juoda naktis man prieš akis guodžia mane, kas atsitiks. Senka. Litewska wykonawczyni o zupełnie nielitewskim pseudonimie, czyli Jessica Shai, z utworem Żwajgzdies. W studiu jest już mój gość Andrzej Brzeziecki, publicysta i autor książki Zmierzyć Arszynem, Marek Karp i Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. W magazynie Po prostu Wschód często goszczą eksperci Ośrodka Studiów Wschodnich. Ty postanowiłeś opisać historię tej instytucji powołanej jeszcze w 90 roku i jej twórcy Marka Karpia. Powiedz, jak rodził się ten ośrodek, bo to jest chyba naprawdę bardzo ciekawa historia. I to ich też mówi chyba dużo o właśnie przełomie lat 80. i 90. Rzeczywiście, to jest historia z kategorii historii romantycznych, z czasów burzy i naporu. Może powiem dwa słowa o samym Marku Karpiu, dlatego że to był człowiek, historyk z wykształcenia, interesujący się przeszłością, także przeszłością swojej rodziny, która pochodziła z Litwy, a zarobkowo jeździł czasem do Wielkiej Brytanii w latach 80. i tam poznał profesora Stanisława Swianiewicza, który był jednym z filarów Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej w Wilnie przed wojną. No, a potem... To był ekonomista, tak? To był ekonomista, on badał gospodarkę Związku Radzieckiego, też Niemiec oczywiście. I to on jest znany pewnie wielu słuchaczom z tego, że to jest ten człowiek, którego nie rozstrzelano w Katyniu, został cofnięty na stacji Gniazdowo i dzięki temu potem mógł też dać relacje, a być może uratowało mu życie to, że właśnie się znał na gospodarce Niemiec i Sowietów to interesowało. W każdym razie ten ów profesor podczas swoich spotkań z Karpiem w Londynie najwyraźniej go zaindukował, czy zaraził pasją stworzenia takiego ośrodka, który by nawiązywał relacje czy badał Europę Wschodnią. To już był czas lat 80., kiedy no, powoli ten system kruszał komunistyczny, a w Polsce też inteligencja, a Marek Karp był częścią polskiej inteligencji, zaczęła odkrywać, że są narody obok. To, na początku to się odbywało w kraju, to, czyli mówimy o mniejszościach, albo byłych mniejszościach, które w wyniku historii niestety zniknęły z naszego państwa. Zaczęto się tym interesować. Właśnie Marek Karp jeździł do wsi, gdzie mieszkają środowiska prawosławne, czy to Białorusini, czy Litwini, czy no Litwini nie są prawosławni, ale chodzi mi o te wschodnie republiki. No i potem, gdy nadarzyła się okazja i system upadł, a miał te kontakty ze środowiskami Więzi, Kiku, Tygodnika Powszechnego, Respubliki, o której trzeba wspomnieć, no zaczął drążyć dziurę w brzuchu Tadeusza Mazowieckiego, że taki ośrodek jest bardzo potrzebny. I faktycznie to było istotne. Wszyscy wiedzieli, że wschód jest wyzwaniem, może zagrożeniem, a może szansą, nie wiadomo. No, ale nie było narzędzi w ogóle, żeby ten wschód poznawać, który był zupełnie nowy. Dawniej była centrala w Moskwie i wszystko zależało od Moskwy, a teraz się zaczęło proces rozprzęgania imperium. Pojawiały się nowe siły, nowe zjawiska, stare układy pękały. Dyplomacja sobie nie radziła, bo przecież nie było w Republikach Radzieckich wszędzie placówek, tak? To trzeba było tworzyć. Znaczy, w niektórych były. Tak, no ale w wielu nie było, prawda? A już nie mówię o konsulatach jakichś tam w miastach. Nawet Jerzy Bar, jeden z pierwszych ambasadorów, wieloletni ambasador na wschodzie, jego pierwsza ambasada mieściła się w pokoju hotelowym, miał pieczątkę i walizkę. Więc to był, więc no nie było komu pisać raportów ze wschodu. Wywiad też raczej był wcześniej ukierunkowany na zachód, i był dobrze znany wywiadowi radzieckiemu jeszcze wtedy. No i więc taka instytucja, która na jawnych źródłach bada wschód, wydawała się Tadeuszowi Mazowieckiemu bardzo istotna i faktycznie pod koniec 90 roku on wydał takie rozporządzenie, bardzo krótkie i to mi się podoba, bo właśnie najkrótsze rozporządzenia są najlepsze, gdzie pisze, że zachodzące na obszarze Europy Wschodniej głębokie przemiany polityczne i gospodarcze stanowią ważny element sytuacji międzynarodowej, wpływającej bezpośrednio na interesy Rzeczypospolitej Polski. To jest dokument z końca 90 roku, kiedy istniał Związek Radziecki, ale zwracam uwagę, że tu jest mowa o Europie Wschodniej już. Już nie jest mała o Związku Radzieckim. No, ale na rozporządzeniu się skończyło, bo Tadeusz Mazowiecki odszedł ze swoim rządem. Całe szczęście, że zdążył rzutem na taśmie wydać to rozporządzenie, bo kolejny rząd pewnie by też to zaakceptował, ale to trzeba by znowu chodzić po gabinetach. Tam dużą rolę odegrał Krzysztof Kosłowski i Bartłomiej Sienkiewicz, twórcy służb specjalnych III Rzeczpospolitej, no, którzy pomogli Karpiowi wyszarpywać, a to pokoje dla Ośrodka Studiów Wschodnich, a to biurka, których nie było, a to maszyny do pisania, a potem komputery. Bardzo mnie no już bawiły, a dla młodszych słuchaczy to może być nawet dość z gatunku archeologii wręcz, te sprzęty, jakie oni wtedy kupowali, co było wtedy hitem, prawda, na przykład komputer z pojemnością aż 40 megabajtów. O tak, to były inne czasy, ale chciałem jeszcze, zanim do tego przejdziemy, jak pracował na początku Ośrodek Studiów Wschodnich, zapytać ciebie, bo powiedziałeś, że generalnie nie było takich kontaktów, oni odkrywali były Związek Radziecki, inne narody. Ale z tego, co ja wiem, polska opozycja miała kontakty, na przykład w radzieckiej Ukrainie. Miała częściowo kontakty, oczywiście, i w momencie, kiedy dochodziło do przełomu, no to te kontakty były ożywione i się starały, ale też trzeba pamiętać, że opozycja w krajach poradzieckich też nie zawsze była bardzo przychylnie ustawiona do Polski, dlatego że ten moment był dość nerwowy. Najlepszym przykładem jest Litwa, w którą się osobiście angażował Marek Karp. Litwini się bardzo bali, tak, że się odżyją te nacjonalizmy, że będzie spór o Wilno. Przecież ten upór litewski, żeby podkreślić, że Wilno jest stolicą Litwy, trwało jeszcze w latach 90. To dzisiaj się to wydaje niepoważne, ale wtedy tak naprawdę było. I to, że Karp znał osobiście Landsbergisa, wydał tezę Landsbergisa, przywódcę Litwinów, to, że miał z nim osobiste relacje i był takim pośrednikiem między rządami polskimi a Litwinami, no bardzo sprzyjało. I to samo dotyczy zresztą właśnie tych innych krajów. No chyba były też obawy co do lojalności polskiej mniejszości na Litwie. Co do lojalności polskiej mniejszości. To też dotyczyło problemów w Przemyślu i we Lwowie, tak? Napięć polsko-ukraińskich. W związku z tym no u nas się ta transformacja dokonała dość łagodnie, jeśli chodzi o no, takie wydarzenia brutalne, ale na wschodzie mieliśmy sytuację, prawda? Czy to było Tbilisi w 1988 roku, czy właśnie Wilno w 1991, więc obawy o to, że ten wschód może być dezorganizujący i może wpływać niebezpiecznie na Polskę, były. To powiedz teraz, jak pracował Ośrodek Studiów Wschodnich na początku, bo teraz jest jasne, otwierasz komputer, masz internet. Wtedy tego nie było. Dokładnie, to może być nawet niewyobrażalne, bo dzisiaj każdy polityk sobie w telefonie sprawdzi, kto jest premierem jakiegoś państwa. Wtedy, jak się pojawiły te państwa, to naprawdę te pierwsze informacje ośrodkowe, takie notki, jak jakiś z polskich ministrów jechał gdzieś na wschód, to zaczynało się od objętości kraju, tak, o powierzchni kraju, liczby ludności i podstawowe osoby w państwie, bo rzeczywiście to nie było tak do końca jasne dla tych ludzi, kiedy powstawały te ośrodki. Przecież Ukraina, tworząc się, nie miała swoich instytucji, nie miała banku centralnego, to wszystko powstawało, ludzie skąd się brali i trzeba było się dowiedzieć, kim oni są, z kim rozmawiać, a może takie ważne informacje były, że ktoś ma na przykład polskie korzenie, to można mu coś z Polski przywieźć, żeby uderzyć w jego nostalgię i może coś się uzyska. Może jest źle ustosunkowany do Polaków, więc trzeba uważać. To wszystko miało znaczenie i tylko systematyczne gromadzenie informacji i dawało taką wiedzę, że można było dość szybko znaleźć właśnie na przykład dosję jakiegoś polityka. Do tego służyły przede wszystkim gazety, które sprowadzano ze wschodu. Dawniej radzieckich gazet w Polsce było całkiem sporo, prawda, bo były sprowadzane w starych empikach, one leżały, ale nikt nie bardzo chciał je czytać. Natomiast kiedy posypały się te wszystkie systemy dystrybucji z tamtych czasów, no trzeba było na nowo to skombinować. No i tutaj dużą rolę odegrały koleje i konduktorzy, którzy przewozili paczki z gazet. To właśnie no, powstające placówki polskie dyplomaci, którzy tam jeździli, kupowali te gazety, wysyłali. No i to dawało faktycznie z niewielkim opóźnieniem szansę czytać to, co się dzieje, zbierać informacje. Bardzo istotne było to, żeby nie czytać tylko centralnych gazet, ale właśnie regionalne, żeby się dowiedzieć, co w trawie piszczy. Analitycy i specjaliści od właśnie pracy analitycznej, czy nawet wywiadowczej mówią, że tak około 80-90% wiedzy, która jest na takim, no nie najwyższym poziomie tajności, jest do wyciągnięcia z jawnych źródeł, z gazet, z książek, z wypowiedzi publicznych polityków, z dokumentów prawnych i tak dalej, tylko musi być odpowiednio opracowywana. I tak naprawdę na tym poziomie się w dużej mierze pracuje, więc ten ośrodek gromadził te informacje. Był właśnie liderem informatyzacji administracji, nawet otrzymywał nagrody w latach 90., bo miał swoje bazy danych, takie prewyszukiwarki, no i w ten sposób właśnie był w stanie dostarczać rządzącym czy administracji ważne informacje. No to ciekawe, co mówisz o tych regionalnych gazetach, bo teraz często, jeżeli się chce poznać skalę na przykład strat rosyjskich na wojnie, dziennikarze przeglądają właśnie regionalne portale, ponieważ tam nie ma cenzury, tam się więcej pisze, opisuje się na przykład pogrzeby, tak, których w tych centralnych mediach o tym się nie mówi. Rozumiem, że oprócz gazet były też pewnie telewizja i radio. Powoli się pojawiały, aczkolwiek w takich dokumentach wewnętrznych ośrodkowych czytałem skargi, że na przykład mamy tam jakąś telewizję NTV, tak? To była ta... NTV rosyjską. Ale na tym kanale jest jakaś marokańska telewizja. To wszystko było oczywiście w powijakach, te komputery, telewizja satelitarna, potem się pojawił internet, z tym były też różne przeboje, wtedy nawet nie używano słowa internet, tylko sieci rozległe w dokumentacji, ale też ważnym elementem były podróże. Znaczy, pracownicy ośrodka dużo jeździli i tu od razu trzeba powiedzieć, że to grono ośrodkowe to byli zapaleńcy, to byli ludzie trochę z takim no, zakręceni na punkcie wschodu, kultury wschodu, to była ich pasja też. W związku z czym oni się cieszyli, kiedy mogli jechać na włóczęgę, poznać ludzi, spędzić tam więcej czasu, właśnie omijali, bo też nie zawsze środki na to pozwalały, omijali hotele, restauracje, a raczej włóczyli się marszrutkami czy najtańszymi pociągami. Mi w głowie zapadło wspomnienie Katarzyny Połczyńskiej-Nałęcz, wtedy młodej analityczki, która pojechała do Jakucji i tam kilka tygodni spędziła w domu takiej kobiety, której mąż nie mówił po rosyjsku zupełnie, ale polował na renifery, które zakopywano to mięso i po jakimś czasie wykopywano i jedzono non-stop tylko to mięso. Nie było warzyw, znaczy było pewnie bardzo drogie, ani owoców. Je się po nocy śniły pomidory. To było takie wspomnienie, marzenie o tych pomidorach, żeby zjeść wreszcie coś innego. Ale właśnie żyjąc w ten sposób, też się rozumie ludzi. Rozumie się pewną mentalność człowieka. Łatwiej to wniknąć. Kwestia poznania kultury, jakichś skrótów myślowych, czy nawet poczucia humoru, bo często w polityce, czy w publicystyce, czy mamy jakieś odwołania do seriali, czy filmów kultowych tak zwanych, ale dla kultowych w jakimś państwie. Jak się tego nie rozumie, to się nie rozumie tych skrótów myślowych. Więc to nie wystarczy, tak jak to robili często zachodni eksperci, pojechać z lotniska do hotelu, do sali konferencyjnej i wrócić. I porozmawiać z taksówkarzem, tak. Ale właśnie chodziło o to, żeby żyć życiem tamtych ludzi, czytać ich gazety, czy oglądać te same filmy, mieć te same problemy na przykład. Ale wydaje mi się, że dużo z tego zostało chyba w Ośrodku Studiów Wschodnich, bo często jak przychodzą właśnie do mnie eksperci, jak z nimi rozmawiam, nawet też nieoficjalnie, prywatnie, no to te wyjazdy to jest podstawa. Tak, to jest bardzo ważne, tam, gdzie to jest oczywiście możliwe, to jest podstawa ich pracy. To jest nawet taki obowiązek właściwie, który jest realizowany z przyjemnością, no bo ci ludzie też to lubią. A powiedz, na ile Ośrodek Studiów Wschodnich kształtował polską politykę wschodnią? Jeżeli można w ogóle mówić o takiej polityce. Myślę, że można mówić o tej polityce i jest ona dość spójna. Oczywiście są wychylenia w zależności, kto rządzi tym państwem, ale ona jest dość spójna. Polega na tym, że staramy się mieć dość przyjacielskie stosunki ze Wschodem, mówiąc dość banalnie, które bywają postrzegane jako ekspansja przez Rosję, ale czy próba reaktywacji jakichś tam czasów Batorego i tak dalej, ale to generalnie chodzi o to, że trzeba się porozumieć, wyprostować zaszłości historyczne i starać się współpracować i promować proeuropejskie aspiracje tych państw. I tutaj ośrodek... Czy tu mówisz o wszystkich poza Rosją? No, Rosja nie ma aspiracji, ale takich, tak? Ale też ośrodek zawsze mówił, że nie należy tutaj grać na antagonizmach, że jeśli jest możliwość rozmawiania z Rosją, to trzeba rozmawiać z Rosją. Natomiast podam taki przykład, to jest dość istotny, jak na przykład ośrodek wpływał na konkretne decyzje polityków, może drobne, ale on coś pokazuje. Kiedy premier Suchocka jechała bodajże w 1992 czy 1993 roku na Ukrainę i oczywiście poza Kijowem naturalnym miejscem jej się wydawało, czy jej doradcom wydawało się Lwów, no bo taki polski i tak dalej. I ośrodek bardzo przestrzegał, że nie należy jechać do Lwowa, gdyż to może zaktywizować tamtejszych nacjonalistów albo na przykład Polaków, którzy będą mówili, że to nasza premier przyjechała i tak dalej. Zaproponowano Żytomierz, gdzie jest też sporo Polaków i że to jest mniej konfliktowe nawet miejsce. Więcej niż we Lwowie. Właśnie. I to są tego typu właśnie przykłady, żeby nie antagonizować, że jeśli chcemy coś uzyskać, to właśnie zróbmy tak, żeby wszyscy byli dwie strony były zadowolone. No tak, ale jeszcze mówiliśmy o Rosji, a jak na przykład ta polityka wschodnia wygląda co do Białorusi, bo były takie próby za poprzedniej władzy jakiś pewnego umówienia się, porozumienia z Aleksandrem Łukaszenką. No, ja pisałem książkę do 2004 roku. Mogę powiedzieć inaczej. rozmawiać zawsze trzeba, są jakieś granice oczywiście rozmowy, natomiast sam Marek Karp jeszcze, kiedy Łukaszenka dochodził do władzy, no widział w nim człowieka takiego, który jest emanacją tego systemu białoruskiego i też społeczeństwa białoruskiego, że on w tym widział nawet właśnie potrzebę rozmowy i Karp miał to do siebie, ale miał też ten przywilej, że no nie był politykiem, że mógł rozmawiać z ludźmi, których w Warszawie niechętnie widziano. To dotyczyło często Litwy, ale też Białorusi właśnie. Że on był takim kanałem i wydaje mi się, że każde państwo mimo wszystko powinno mieć jakiś taki jeden bezpieczny kanał komunikacji, bo czasem trzeba będzie kiedyś siąść do rozmów. Ale mi się wydaje, że dzisiaj wobec tego, co się na Białorusi dzieje, Karp byłby, tak samo surowo by to, jakieś próby nawiązania teraz rozmów z Łukaszenką, surowo by oceniał. Tak? On się rozczarował Łukaszenką, też mogę tak powiedzieć. To znaczy on liczył, że to będzie prezydent, który jakoś zmodernizuje Białoruś? On uważa, że to jest prezydent, który jest uosobieniem mentalności białoruskiej, że wręcz on wygrał przecież z Kibiczem, czyli z tym premierem nomenklaturowym, czyli to jest właśnie taka mini rewolucja białoruska przeciwko staremu systemowi. Pamiętajmy też, że w otoczeniu Łukaszenki był wtedy na przykład Anatol Labiećka czy Hanczar, tak? To były postacie, które no, potem... No, Hanczar został zabity, tak? Labiećka jest w opozycji. W opozycji, więc to nie tylko Polacy żywili takie nadzieje czy złudzenia. No i potem oczywiście były rozczarowania cały czas. Natomiast to, że trzeba... natomiast marzenie o tym, że te wszystkie kraje... Bo Karp miał też takie prywatne marzenie odtworzenia takiego mitycznego Wielkiego Księstwa Litewskiego, żeby takie kraje jak Białoruś, Litwa czy Ukraina wciągać w orbitę Europy, a w jakimś sensie też wpływów polskich, ale w takim pozytywnym sensie, no to mu to przyświecało i myślę, że to jest do dzisiaj istotne. I jeśli dzisiaj obserwujemy Ukraińców i też Białorusinów na polskich ulicach, to widać, że oni wybierają nasz styl życia. No to prawda, ale to nie oznacza możliwości zmiany władzy na Białorusi. No ale to muszą zrobić Białorusini przede wszystkim. Polacy, co mogę powiedzieć, Polacy oczywiście swoją polityką stypendialną, czy jakimiś pomocami, czy informacyjną mogą wspierać jakieś siły bliskie, powiedzmy, takim wartościom europejskim, ale wyboru muszą dokonać się te społeczeństwa. I wielu analityków swego czasu ośrodkowych, powiedzmy 20 czy lat temu, narzekało, że na przykład Ukraińcy są tacy spolegliwi wobec Moskwy, że tam odstępują kwestie takiej niezależności systemów gazowych i tak dalej. No dzisiaj widzimy, że Ukraińcy się przebudzili, prawda? No to nie powiedziałbym, że jeszcze dziś się przebudzili. No nie, już od wielu lat, ale... 2004 rok. No więc właśnie, ale w 2001 roku, jak była kwestia budowy rurociągów omijających Ukrainę, to Kijów siedział cicho, to Warszawa bardziej tutaj protestowała i wtedy były takie teksty między innymi Bartłomieja Sienkiewicza, że po co mamy wspierać te społeczeństwa, które same nie są gotowe, żeby wziąć odpowiedzialność za swój los, prawda? No to prawda, że często rzeczywiście Polska jest bardziej prozachodnia i prozachodnio ciągnie Ukraińców niż ich politycy, no ale teraz to się zmieniło już jeszcze po 24 lutego 2022 roku. To już jakby nie ma o czym mówić, to już jest załatwione. Miejmy nadzieję, że nie będzie jakiegoś odejścia na wschód. Jeszcze chciałem ciebie zapytać, na ile politycy słuchali tego i słuchają tego, co mówi Ośrodek Studiów Wschodnich? Mi się wydaje, że słuchają. Nie będę rzucał nazwiskami, ale no znane są przykłady, że to nie dotyczy tylko polityków, takiego, powiedziałbym, dość obszernego cytowania na przykład analiz ośrodkowych, czy myśli, czy tez ośrodkowych bez podawania źródła, tak? Czy sprzedawanie to jako swojej mądrości i bardzo wielu polityków występując, czy komentując wydarzenia na wschodzie z tego w ten sposób wykorzystuje, ale ośrodek się z tego bardzo cieszy, bo ośrodek nie jest od tego, żeby błyszczeć i dostawać medale za to, że jest taki mądry, tylko od tego, żeby właśnie służyć politykom i przedkładać im odpowiedzi na różne pytania i informacje i tutaj nie ma problemu i nigdy tutaj się nie takiego problemu nie było, ale to, że